kobiet. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita, jesteś piękna. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest doniesienie do prokuratury w sprawie katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła. Składa je sierpień 80. Zlekceważono nasze ostrzeżenia i nasze wnioski, nasze prośby. Dżihadyści z Państwa Islamskiego uwolnili Franciszkanina porwanego w Syrii kilka dni temu. Tysiące białych róż i setki wpisów w księdze kondolencyjnej w Gdyni. Ostatnie pożegnanie Anny Przybylskiej. Solidarność 80 składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła. Związkowcy twierdzą, że w kopalni były przekroczone normy stężenia metanu i już w piątek dochodziło pod ziemią do pożarów. Postanowiliśmy złożyć doniesienie do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko załodze tej kopalni i będziemy starali docieć się prawdy, żeby znaleźć winnych tej tragedii, która dotknęła naszych braci. Mówi szef kopalnianej Solidarności 80 Sylwester Śpiewak. Górnicy mieli ostrzegać dyrekcję kopalni przed katastrofą, ale ta nie podjęła żadnych działań. Informowaliśmy sam osobiście w poniedziałek ludzi zarządzających kopalnią o tym, żeby zgłosili sprawę dotyczącą zagrożenia pożarowego jako akcję ratowniczą. Niestety zlekceważono nasze ostrzeżenia i nasze wnioski, nasze prośby. Niestety konsekwencje takie, jakie ci ludzie ponieśli, sami doskonale widzimy. W poniedziałek wieczorem w kopalni Mysłowice Wesoła doszło do wybuchu i pożaru. W zagrożonym regionie było 37 górników. Poważnie poparzonych jest 18, z nich przebywają w szpitalach. Jeden górnik ciągle pozostaje pod ziemią. Teraz poznaliśmy już laureata literackiego Nobla. Został nim Patryk Modiano z Francji. Więcej o tym największym literackim wyróżnieniu na świecie powiemy w kolejnym serwisie. Wolność odzyskał zakonnik porwany 3 dni temu w Syrii przez dżihadystów. O uwolnieniu franciszkanina poinformowała kustodia Ziemi Świętej, według której uprowadzenia dopuścił się powiązany z Al-Kaidą front al-Nusra. Razem z franciszkaninem islamscy fanatycy uprowadzili kilku chrześcijan. Ich los jest nieznany. Będzie zażalenie chorzowskiej prokuratury w sprawie aresztu dla 2 mężczyzn podejrzanych o wniesienie na stadion podczas meczu paczki z zapalnikiem i łatwopalną substancją. 21 i 23-latek zostali zatrzymani w sobotę przed meczem Górnika z Ruchem. Przeszukiwanie stadionu trwało kilka godzin. Ostatecznie wielkie derby Śląska się odbyły, ale bez udziału kibiców z Zabrza. Prokuratura rejonowa w Chorzowie złoży zażalenie na decyzję sądu dotyczącą domniemanych bombiarzy ze stadionu Ruchu Chorzów. Sąd zadecydował o niezastosowaniu aresztu dla mężczyzn podejrzanych o wniesienie na teren stadionu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Prokuratura uważa, że wniosek o areszt był uzasadniony. Przypomnijmy, pakunek z niebezpieczną zawartością został znaleziony przed sobotnimi derbami Śląska. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 mężczyzn. Funkcjonariusze złożyli także wniosek do prezydenta Chorzowa o zamknięcie stadionu dla kibiców. Policja podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo i wyjaśnienie, kto zawinił podczas sobotniego meczu, że udało się wnieść niebezpieczny pakunek na teren obiektu. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. W gdyńskim kościele przy ulicy Armii Krajowej rozpoczyna się właśnie nabożeństwo żałobne Anny Przybylskiej. Za 2 godziny zmarła w wieku 35 lat aktorka, zostanie pochowana na cmentarzu na Oksywiu. Anna Przybylska była dla Gdyni wyjątkową osobą i miasto pożegna ją w wyjątkowy sposób. Sylwester Pięta. W Gdyni została udekorowana ulica Świętojańska. Pracownicy ogrodnika miejskiego zasadzili 4000 białych róż. Na słupach wiszą też flagi z napisem „Jesteś w naszych sercach”. Kwiatów nie brakuje oczywiście w infoboksie, gdzie wystawiono księgę kondolencyjną. Rodzinie zależy na tym, by osoby, które chcą się z Anią pożegnać, robiły to właśnie w ten sposób. Wpisywały się do księgi. Proszono, aby nie składać kondolencji, nie robić zdjęć i nie kupować kwiatów. W zamian warto wrzucić choć kilka złotych do puszek wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniądze na hospicjum imienia świętego Wawrzyńca w Gdyni. Pogrzeb Anny Przybylskiej rozpocznie się o godzinie 15 na Oksywiu. W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy. Poinformowały o tym służby prasowe Kremla. Rozmowy Władimira Putina z Petrem Poroszenką są planowane w trakcie szczytu Azja-Europa, który zbierze się w Mediolanie.

pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Food Showcase Samsung No Frost, dystrybutor lodu i wody klasa A+, za 6499 zł i odbierz 400 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Niewiele znalazłem w tej książce informacji takich bardzo wprost o sesji nagraniowej tej płyty, a myślę o płycie The Division Bell, ale jest bardzo dużo informacji dotyczących trasy koncertowej. Jeśli chodzi o studio, to chyba wszystko przebiegało dobrze, choć niektórzy członkowie utyskiwali, że w niektórych momentach ich zdaniem muzyka poszła nie w tym kierunku, w którym powinna była pójść. Rozmach trasy promującej Momentary Lapse sprawił, że powtórzenie go było sporym wyzwaniem, a chodzi o trasę koncertową The Division Bell. Pierwszym krokiem było skonstruowanie sterowca Skyship 600 z logo Pink Floyd. Towarzyszył on grupie podczas konferencji z okazji premiery i rozpoczęcia trasy w Stanach. Niedługo potem na potrzeby działań Pink Floyd na Wyspach powstał drugi podobny sterowiec A-60, a w międzyczasie grupa rozpoczęła 3-tygodniowe intensywne próby w bazie lotniczej w Karolinie Północnej. Nie musieli się obawiać o pieniądze, dlatego że znaleźli bardzo bogatego motoryzacyjnego sponsora. Zresztą Gilmour nie był z tego potem specjalnie zadowolony. Całość tej trasy Division Bell wymagało zatrudnienia 200-osobowej ekipy, wynajęcia rosyjskiego samolotu do przewozu sprzętu oraz dwóch Boeingów 747 do przewozu między Stanami a Wielką Brytanią, sceny zaprojektowanej przez Marka Fischera. Z tych tras koncertowych Houston się pojawia, dlatego że tam koncert został przerwany już. Nie doczekano bisów. Potężna burza spowodowała całkowite zalanie sceny, a wraz z rozwojem trasy i koncertami w Meksyku, Kanadzie, Kalifornii i ponownie w Teksasie, największą zmianą była publiczność. Pink Floyd grali teraz przed całymi rodzinami, w tym przed tymi, które były zbyt młode, by widzieć zespół w latach 70. Na łamach Billboardu pojawiła się opinia, że niedawna reedycja Dark Side of the Moon oraz powrót tego albumu na listę przebojów sprawiły, że muzyka Floydów przemówiła do młodego pokolenia. Gilmour był zachwycony. Mówił tak: są ludzie, którzy twierdzą, że powinniśmy ustąpić miejsca młodszym. Ale to tak nie działa. Te zespoły same muszą znaleźć swoje miejsce. Recenzje albumu? Recenzenci byli zgodni. Ten utwór był najbardziej charakterystycznym dla Pink Floyd z tego albumu. The night

A jednak bardzo dużo osób czeka na ten moment. Proszę zrobić głośniej radio, a przede wszystkim nie odchodzić od radioodbiornika, bo właśnie dziś w trzech wymiarach gitary ogólnopolska premiera nowego utworu zespołu Pink Floyd. Utwór powstał w 1993 roku w trakcie sesji nagraniowych płyty The Division Bell. Gilmour, Wright i Mason po prostu grali. I po 20 latach Gilmour i Mason wrócili do tamtej sesji nagraniowej, odnaleźli zapis, odpowiednio przearanżowali trochę tę kompozycję i David Gilmour mówi tak. Muzyka powstała w trakcie ostatnich sesji The Division Bell. Graliśmy we trójkę na moim studiu Astoria na Łodzi, a klawisze Ricka w tej kompozycji przypominają mi, że uczysz się coś cenić dopiero, gdy to stracisz. Na samym początku pracy nad albumem poprosiłem Polly, aby napisała tekst. Uznała, że to, co jej zaprezentowałem, nie wymaga słów i samo słuchanie nas jest o wiele bardziej interesujące. Ale w końcu napisała i właśnie do tej piosenki, która w piękny sposób wyraża to, jak rodzi się to coś szczególnego, kiedy ja, Nick i Rick graliśmy razem. Ta magia była głośniejsza niż słowa. Dzisiaj w programie trzecim nowy utwór zespołu Pink Floyd. Louder Than Words. Taki jest tytuł, a tak to brzmi. Thank you. to nie było tak, że przed dzisiejszym spotkaniem, chwileczkę, bo muszę troszkę ściszyć słuchawki. To nie było tak, że przed dzisiejszym spotkaniem słuchałem tego utworu wiele razy. Wspólnie z Państwem właśnie wysłuchałem premierowo tego nowego utworu zespołu Pink Floyd zatytułowanego Louder Than Words. A to jest utwór i singiel, który zwiastuje premierę nowej płyty. Ta płyta 10 listopada będzie zatytułowana The Endless River. I z tego, co wiem, i z tego, co udało mi się ustalić, wtedy właśnie będziemy ją mieli także w programie trzecim, w programie Trzy Wymiary Gitary. Jestem ciekaw Państwa wrażeń. Jeśli chodzi o mnie, to przez najbliższe dni to będzie jeden z moich ulubionych utworów. A czy wchodzi na listę przebojów programu trzeciego? No to wszystko zależy od Państwa. Na pewno znajdzie się w zestawie do głosowania i bardzo jestem ciekaw, jak się potoczą dalsze losy tego utworu. Louder Than Words. Dziś premiera w programie trzecim, nowy utwór zespołu Pink Floyd. Czy pan jeszcze raz dziś zaprezentuje ten utwór? Nie, ale pewnie koledzy będą po niego sięgać, więc proszę nasłuchiwać programu trzeciego. Wczoraj, jeśli dobrze słyszałem, Piotr w tonacji sięgnął dwa razy po nowy utwór zespołu, na którego album czekamy 2 grudnia. Bardzo entuzjastyczne Państwa reakcje po premierze nowego utworu zespołu Pink Floyd. Zresztą wczoraj po premierze tego utworu zespołu AC/DC Play Ball, tak jest zatytułowany, też sporo takich listów oczekujących, bo premiera tej płyty dopiero 2 grudnia, ale to szybko przeleci, a poza tym obiecuję Państwu, że tę płytę będziemy mieli tutaj w Trzech Wymiarach Gitary. Zabrzmiało pięknie, w piękny jesienny dzień na drodze między Limanową a Nowym Sączem. Góry są piękne jak Pink Floyd. Żabski z Krakowa to napisał. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. No i piotr.baron@polskieradio.pl. AC/DC z Australii, jeszcze zespół Massive. Zespół Massive z Melbourne. Niespecjalnie spodobało się to słuchaczom listy przebojów programu trzeciego, ale być może trochę za głośno. A być może należy poczekać, kiedy dni będą bardziej mroźne i wtedy takie utwory i takie dźwięki bardziej się spodobają. One by One, zespół Massive. Za chwilę będzie dość zaskakujące radio Zielone Oko. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników, ale wcześniej jeszcze na te zapowiadające się dni chłodne Thousand Horse Power. Nie potrafię odłożyć tej płyty zespół Godsmack. To rewind back to 1995 when we were nothing, walking through the streets of Boston, no one listening, no one caring about the empty rooms we played, until they all showed up one day, then we took the stage and everything changed. Turn that shit up louder. Thousand Horse Power, zespół Godsmack. Jeśli ktoś z Państwa lubi takie dźwięki w domu albo w podróży, to cała płyta jest doskonała. Polecam Godsmack, nowa płyta. Thousand Horse Power to był utwór tytułowy. Za chwilę będzie, jak mi się wydaje, dość zaskakujące radio Zielone Oko. Autopromocja. To było 10 lat rock'n'rollowego lotu i co ważne, ten lot trwa. Wkrótce ukazuje się ich nowa płyta zatytułowana Karma Market. Jutro w Ofensywie na żywo z Poznania powspominamy i usłyszymy nowe utwory. Muchy między 22 a północą. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Za 21 minut będzie 14, teraz Radio Zielone Oko. Dla tych z Państwa, którzy być może dziś po raz pierwszy słuchają trzech wymiarów gitary, Radio Zielone Oko to, zgodnie z ustaleniami ze słuchaczami, że radio to wyobraźnia i radio to teatr wyobraźni, to właśnie teraz wyobrażamy sobie, że czas się cofnął i nasze radioodbiorniki nie są nowoczesne, a są lampowe. Świecą lampami i zielonym okiem magicznym. No dziś dwa utwory w Radiu Zielone Oko. Pierwszy chyba będzie zaskoczeniem, bo tak mi się wydaje, że nawet chyba w muzycznej poczcie UKF dawno tego nie słyszałem. Tak, to był Gary Glitter, dawno niesłyszany w radiu. On był wtedy tak popularny, że nagrywał i jako Gary Glitter, i jako Glitter Band. I teraz mój kolega telewizyjny postanowił ocalić te taśmy od zapomnienia i powstały cztery płyty z muzyką lat 70. Jestem przekonany, że na Państwa strychach albo w Państwa piwnicach takie taśmy magnetofonowe, szpulowe się znajdują z zapisem właśnie takich utworów, ba, być może są tam nawet płyty. No i dla przedstawicieli starszaków są to miłe wspomnienia, a dla młodziaków jest to okazja, by zapoznać się z tym, przy czym bawili się ich starsi. In the midday sun, they beat on the drums when Papa Joe comes to town.

Pewnie dzisiaj w wielu domach słuchaczy programu trzeciego płyty zespołu The Beatles i Johna Lennona będą się pojawiały. Dziś kończyłby 74 lata i pewnie wspomnienie Johna Lennona jeszcze w innych programach dziś w programie trzecim. Jutro spotykamy się w Katowicach. Jutro rozpoczyna się Rawa Blues. Proszę tego nie przegapić. W tym roku dwudniowa Rawa Blues. Jutro początek w siedzibie, w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To zaproszenie dla Państwa na jutro i na pojutrze. Tam się spotykamy, bo przyjeżdża znowu plejada gwiazd, między innymi The Blind Boys of Alabama. Bardzo wielu słuchaczy czeka właśnie na ten występ. Kolejny zresztą w naszym kraju. Program trzeci i trzy wymiary gitary. Dwa utwory nam zostały do końca z jednej płyty, która też stanowi zapis życia. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you got to do is call and I'll be there. If you need somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you got to do is call and I'll be there. If the sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you got to do is call and I'll be there. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you got to do is call and I'll be there. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you got to do is call and I'll be there. Anytime at all. All you got to do. Tak, to jest nowa płyta Briana Adamsa. Na okładce tej płyty on, bardzo młody, a płyta zatytułowana Tracks of My Years. No i płyta wspomnieniowa. Przypomnę, że She Knows Me, ten utwór z tego albumu zestawię do głosowania. Mariusz Owczarek poprowadzi jutro o 19 z przed Domu Zdrojowego, przed Teatru Zdrojowego listę przebojów z Polanicy. My dziękujemy. Elżbieta, Piotr i Piotr, do usłyszenia. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you when you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while.